आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए नथरा हुआ पानी लाए।